dersim dört dağ içinde, dersim dört dağ içinde, günü var dağ içinde, hak dersimi saklasın, bir yarim var içinde, hak dersimi saklasın. Hak dersimi saklasın, bir yârim var içinde, bir gülüm var içinde. N'oldu ağama, n'oldu, n'oldu beyime, n'oldu, sararıp rengin soldu. Dersimin yazıları, dersimin yazıları, meleşir buzuları. Ben buraya gelmezdim, alnımın yazıları. Ben buraya gelmezdim, ben buraya gelmezdim, alnımın yazıları, alnımın yazıları. N'oldu ağama, n'oldu, n'oldu beyime, n'oldu, sararıp rengin soldu. Yerler bir an oldu, bu yerler.